दिल कहे तुम ही हो उसकी आरज़ू, मुझसे ये हर घड़ी मेरे लब कहे तेरी ही हो सब जिसके दिल में उसको पसंद कर